أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. اس اللہ زجر ورکی مشرکین ہوتا پدی آیات کریمہ کے زجر وی لکھی گی رٹنے تا رٹن اللہ ورکی مشرکین ہوتا چا اللہ سردی صداران او برخداران جوڑکڑی دی کلوے دادا اللہ صدار دے او کلوے دادا اللہ دبرخی خاون دے. اللہ و یا اخبل نوکر دزان سرا ہی صدار جوڑولو تا تیاری کسو کوئی چستا دا نوکر یا دا پلان کے غریب ستا سرا پدی کارخانہ کی او پدی مال کی صدار دے برداش بے کے نسان دا پار خوی صدار نہ برداش کے زان د پاره ای صدار نخوخه او الله وی دا یو زیما چې ما سری صداران جوړه نو زجر الله ورکی مشرکانو تا. الله فرمایي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق او الله ورکړي دي بعض استاسو په بازو باندې پھر رزق پرزق کی یا پھر رزق پمال کی فمل الذین فضلوا ندیا کسان فضلوا چی غرکڑے شوی دی پمال سرا براد دی رزقهم علا ما ملکت ایمانهم واپس کون کی دا مال خبل یا واپس کون کی درزق بل علاما ملکت ایمانهم اغا چاہتا چی مالکان دی لا سند دوی فاهم فیه سوا نشیدوی پدی مال کی سوا ان برابر افا بنعمت اللہ یجحدون آیا پا نعمت دا اللہ باندی انکار کئی دوی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق او اللہ غرکڑی دی بعض استاسو پا بازو باندی فی الرزق پا رزق کی فی الرزق پا مال کی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر الله فراخی رزق چا د پاره چې خوغشی او تنگی چاله چې خوغشی چاله الله رزق فراخ کی او چاله الله تنگ کی دا د الله اختیار دی او دا الله خوخه ده. څوک مالدار پیدا کړی دی او څوک غریب پیدا کړی. څوک مالدار پیدا کړی دی ورستو ته غریب جوړ کی او څوک غریب پیدا وی ورستو ته مالدار جوړ کی دا د الله اختیار دی. نو الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق کوم چې الله مالدار پیدا کړی دی مال ورکړی دی پخیټه باندې موړ ګرځولې دی نو هغه له سرکشي نه ده پکار هغه له تکبر او لویو مستی نه ده پکار او چې کمی غریب پیدا کړی دی نو هغه له ناشکری نه دي کول پکار چې هغه د خولې نه د ناشکرۍ الفاظ اوباسي. دا د الله تقسیم دی او د الله ویش دی. یو لې مال ورکړی دی نو داغه به پدې کې خیری تالې نه دی درکړی نو ستا به پدې کې خیری. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق او الله غوره کړی دی بعض ستاسو په بعضو باندې فی الرزق په مال کې یا په رزق کې. فمن الذین نن دی هغه کسان فضلو چې غوره کړی شوی دی په مال سره براد دی رزق هم واپس کون کی در رزق خپل علامہ ملکت ایمانهم اغا چاہتا چی مالکان دی لاسون ددوی فهم فیه سوا نشیدوی پدے کے برابر پوشا بھی سمجھ دایات پاول کی ماں توستا ہوئے نی چی اللہ وی تالہ میں مال در کڑے رے تمہیں پا مال سر غور کڑے بلی غاڑی تستان نو کر دے استا غلام دے نو اغلی می مال ندے ور کڑے آیا تا چرت دا سی اکڑل چیر زما دا نو کر دے نو یر ما سر یو کروڑ روپے دی رازو بچی تا زما سر پدی کی صداری پنزوس لکا ستا دی و پنزوس لکا زما دی چرت دا سی ہوئے دی یر دا کارخان دا نو ما سر زما نو کر دے او دا دی نو کر زما سر ډیر احسانات دی ډیرې خېګړې زما سره کړې دي یره راځه دا نیمه کارخانه ستا ده او نیمه زما ده دا کولی شي نه چې کله خپله معامله دې د په دې کې خدا نشي کولی او دا یو د الله باد صحیح ده او د الله اختیارات دي چې په دې کې ته د ځان ځان نه تصرف کې یو دې د یو شي ذمهوار وګڼلو چا ترې د بچو ذمهواري ورکړه چا ترې د بیمارو د خکولو ذمہ داری ورکړه چا ته د من دانی ذمہ واری ورکړه چا ته د یو شی ذمہ داری او چا ته د بچ ځان له خودی صدار بدی شي او دا یو الله دې چې هغه سره صداران جوړه. اف بنعمت الله یجهدون آیا په نعمت د الله باندې انکار کوي دی ته بیا هم د الله په نعمتونو انکار کې سړیا بیا هم وی چې دای صدار دی او دای صدار دی. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا مخ کې وګوره نور نعمتونه د الله. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا او الله ګرځولې ستاسو د پاره من انفسكم د جنسونو ستاسو نه ازواجن بیبیانې. وجعل لكم من ازواجكم بنینا او ګرځول دې ستاو د پارا مین ازواج کوم د بی بیانو ستاسو نه بنی نه زامن. وهب دتن وسی ورزقکم من الطیبات او رزق درکې تاسو ته من الطیبات د پاکی زونا. اف بالباطل یؤمنون آیا په باطل خبرو باندې یقین کوي دوی. وبنعمت الله هم يكفرون او په نعمت د الله باندې دوی د انکار کوونکي. والله جعل لكم من ازواجكم من انفسكم ازواجا او الله ګرځولې دي ستاسو لپاره من انفسكم د جنسونو ستاسو نه یا د نفسونو ستاسو نه ازواجن بیبیان. د الله دې احسان ته وګوره، تم انسان نو ښځم الله انسان درکړې ده، که ته انسان وي او ښځې خره درکړې وه یا یې ګډه درکړې وه نو بیا به دې څه کول؟ او ستاسوتهوی پچې به یې راته کولې نو نور خو یې څه نه شو کولی. دا د الله احسان دی، والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، ته انسان پیدا کړی نو تاله ستا بیبی مې انسان پیدا کړی ده، او الله ګرځولی دي ستاسو دپاره من انفسکم د جنسونو ستاسو نه ازواجن بیبیانې. آیاتن تلو په بس کې، نو چیلی ورسره وه، نو ده ویل چې دا بس والا خو یې نه پرېږدي، راشه یو چل ورسره وکړه. نو په سادر کې تو کو غیږ کې ونیول، دا کلینډر ورته یې داسې دي وایي دا مې نیا ده چې کوم ټایم کې راکوزېدل نو هغه چیلی ورته پچې وکړي، نو هغه کلینډر ورته یې وایي کاکا وایي د نیا تسبې دې وشلې دی تسبې راغونډې کا. نو تی انسان پیدا کړی، وګوره بی بیم دل انسان پیدا کړی ده، والله جعل لكم من انفسكم اسلوی ٹینشن بو کنه بو لوی مسئلہ بو کنه بو د الله احسان ته وګور. انیام کله من الله، سمرم چې نعمتونه دي دا ټول د الله له طرف دي. وجعل لكم من ازواجكم، او ګرځول دي ستاو د پاره من ازواجكم د بیبیانو ستاسو نه بنی نظامن وحفظتن اون وسی، حفظتن حافظن وی لکھی گی تابیدار تا، اون وسی هم دخپل نکا تابیداری، نوسی دخپل نکا دیر تابیداری، خپل بچے دمر نی تابیدار چه سمر انوسی تابیداری. زکب دیس پینگی رہ شوی لے نزد بچے کل دکان تزی او کل نو کرے لزی، اغا پا دی کوشش کرے جرا سار لاړ شم او ماخام کور ته سروړم، د ځان سره سیروړو ګټم او ځان سره روړ، انوسې اوزګار دی نه دې سبق له لاړ شي سکول ته، نه چې واپس راشي سبق ووایي، نه چې بابا جومات ته ځي نو د لاس نیونیسي زه بابا جومات ته دې بوزم بانګې ویلې دی نه رواني کې، نه ورته وایي بابا قدم اوچت واخله کنده ده، بابا خپه واړه وه نالې ده نو بوی ځي نو په جومات کې کینئ وایي بابا کینه، نو که هغه ورسره مونځ کوي او یا که ډېر ماشومې نو راشي، نه چې پته ورته ولګي چې جمع خو به شوي نو واپس بیا لاړ شي وي راځه بابا چې ځو، نو اسی ډېر تابېدار دی کنه. دغرنګې که چرته بوزي راولي هم نو اسی ورسره ځي، نو نوسی د خپل نیکه ډېر تابېداري، ځکه مونږ حاصل مانو کا وحفدتن او نوسی. اللهم انك من وایو دعا یو قنوت کی ونفیدو، وایو کنه ونفیدو، الله مونږ تابیداری کوستا ونفیدو، او تابیداری کوستا نو نفیدو وحفظتن او تابیدار یعنی نوسی. ورزقکم من الطیبات، ورزقکم من الطیبات، ګوره دا کوم چې ستا زامن دي نو دا خو ستا د هغه محنت سیله ده، او دا نوسی نوسی څه شی دی؟ دا هغه یو قسم لا ګټه د هغه بونس دی، وایي لکه که دومره سودا دې واغستو نو دومره بونس به درته ملاویږي، دا نوسی ستا یو قسم لا د هغه ګټه ده، دا ستا بچی د هغه موړی ده، او ستا دا نوسی دا یو قسم له ستا ګټه ده. نو د نوسو سره د سړي ډېر مینه او محبت دی. وحفظتن انوسی ورزقکم من الطیبات، او رزق درکړی تاسو ته پاکیزونه طیبات، هغه پاک شیزونه چې د سړي زړه اخلي، هغه پاک شیزونه، هغه پاک خوراکونه چې د سړي زړه اخلي. اوس که د چا حرامه غوښه کیغوسده نو ستا زړه اخلي؟ یو انګریزان دي مردانه نه غواړ څه خوري. یو زه ستا د مسلمان خبره کوم، نو که تا ته څوک څه شی کی دي زم چې د یو شي خرڅوونکي هغه داسې ګډ وډ یوم ته زه خو یې دې نه اخلم او که تاسو یې تیالې پام دې کنم دې لکه که وطن داسې ګډ وډي سخا جامې وي او په من خچني نو کاغذ شیخ ارسی نو تاسو یې اخلي هلې دې ځکه د سړي زړې نه اخلي که نه نو پوه شو چې دا طیب نه دی او چې کله ستا زړه اخلي او بدن یې هضمی نو پوه شو چې دا سری دا طیب دی جز د بدن جوړیږي حصه د بدن جوړیږي نو دا طیب دی ورزقکم من الطیبات او رزق درکوي تاسو ته د پاکیزو افبالباطل یؤمنون آیا په باطلو خبرو باندې یؤمنون یقین کوي دوی ایمان روړي دوی یعنی یقین کوي دوی وبنعمت الله هم یکفرون او په نعمت د الله باندې چې قرآن دی هم یکفرون دوی انکار کوي تا ته د الله کتاب بیان شو قرآن ته بیا هم په قرآن انکار کوي قرآن نه مني او د خلکو باطلې خبرې مني چې دا ردیزي موارد دی او دا ردیزي موارد دی ويعبدون من دون الله بیا په الله رد کوي ويعبدون من دون الله او عبادت کوي دا مشرکان بيد الله نه ما دا چا لا یملک لهم چې واکدار نری د دوی د پاره رزق اند خوراک من السماوات د اسمانونو نه والارض او د ځمکې نه شیئا زربر ولا یستطیعون او توان نه لري د دوی د امداد ویعبدون من دون الله او عبادت کوي دا مشرکان بيد الله نه ما دا هغه چا لا یملک لهم رزقن چې واکدار نری د دوی د پاره رزقن د خوراک من السماوات والارض شیئا حاصل معنا من السماوات د برنا والارض او د خکتنا شیئا زربر نه د برنا اختیار شته چې ستا د پاره د رزق سه بندوبست وکي او نه د خکت ځمکې نه سه اختیار شته چې ستا د پاره د رزق سه بندوبست وکي نه خو د برن اختیار شته چې باران رووري سبب د رزق او نه د خکته اختیار چلیږي چې ستا د پاره فصل روباسي زرغونو کې میوې روباسي نور فصلونه دانې هغه ستا د پاره رابهر کړي پوهېږي به خبرو که نه پوهېږي نو د بره او د خکته د رزق ذمهوار څوک دی الله د بل چا دا اختیار نشته نو ته خو ډېر کمزورې را مدد کې هغه طاقتور ذات پرېږدی هغه رازق ذات پرېږدی او هغه مرزوق را مدد کې تاسو سورې رات کې لوستي و چې زه یمه رازق او ټول مې دي مرزوق رزق ورکوونکی زه یمه او نور ټول زما رزق ته محتاج دي ولا یستطیعون او توان نه لري د دوی د امداد افلا تضربوا لله الامثال مبیانوی اللہ لرام الامثال مثالونا دا مخلوقاتو اللہ لدا مخلوقاتو مثالونا موایا چه جد لذینو ولی وکیل تا بزرورت نی دغرنگی چه کوٹی تا خیجنو ولی پارسنگ تا بزرورت نی نو دا مثالونا اللہ لما بیانوا وللہ المثل العالا تاسو مخیول استا اللہ لجی صفتنو چتو چتو ان الله یعلم یقینا الله پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږي ضرب الله مثلا اوس دو مثالونه ذکر کوي ضرب د پاره د عجز د مخلوقاتو ضرب الله مثلا بیان الله مثال عبد مملوکن پاموته کوي ضرب الله مثلا بیان الله مثال عبد مملوکن د یو بنده غلام بیان الله مثال عبد مملوکن د یو بنده غلام پلان کې زما مملوک ته او زی مالک نو زی مالک مو پلان کې زما مملوک ته څه مطلب زما غلام دی زما نوکر دی پوهیږي کنه بیان الله مثال د یو بنده غلام لا یقدر ولا شیء چې لاس نه بر کیږي بس شی باندې لا یقدرو علا شیئن چه لاس نبر کی گی بزشی بانده سمطلب زربر اختیار نشتا قدرت نشتا ومن او بیانی مثال دا حقا چا ومن او بیانی مثال دا حقا چا رزقناهو مننا چه رزق ورکڑه ده مندتا مننا دا خپل طرفنا رزقا حسنا رزق خستا یوتن غلام دے نوکر دے اس وسر نشتا دولاس او دوخ پیرے او بلی غانڈی تا یوتن دا سرے چاگل اللہ وی ما خدیر مال دولت ورکڑے فہو ینفق من ہو نو دے خرچ کئی دا دینا سرن پٹ و جہرن اخکارا دا کملے میں چی مال ورکڑے دے نو دا دا اختیار دے وسی رسی گی کد اخکارا مال خرچ کولو مقوی نو دے اخکارا مال خرچ کئی او کد پٹ مال خرچ کولو مقوی نو دے پٹ مال خرچ کئی او غبل داغا اس اختیار نشتا داغا اس اختیار نشتا نو سر مال شتا او نہ د د مال د تقسیمولو اختیار لري. هل یستعون آیا برابر دی دا دوانه په مثال کې دوانه برابر دی؟ یو نوکر دی او بل مالک دی د دوانو سے اختیار رسیگی؟ اکثر نوکر ناستی با دکان کی سوالگر رش و تو یر منگ سر امدادو کا دیو تسوی یر وی اجی سیب نشتا وی کن وی اجی سیب نشتا کوینو سبی در کڑے او چی کل اجی سیب ناستی دا غی اختیار دے که پینزور کئی او کسلور کئی دا غی اختیار دے کن نو یو نوکر دے و یو مالک دے دوان خپلو کی برابر دی نچن نوکر و مالک خپلو کی برابر ندی نو خالق و مخلوق سنگ خپلو کی برابر خالق و مخلوق سنگ خپلو کی برابر ہے دا جنس ہم فرق دے دا مالک و نوکر خو بیام جنس یو دے انسانان دی او دا خالق و مخلوق خو دا جنس ہم سے مناسبت نشتا نہ دا دوان برابر ندی نو خالق و مخلوق سنگ برابر پوئے گیا بخبرو کنو پوئے گیا دمخ کی مثال بیان کو کنا مشرکم مخ کی مثال بیان کو وہی چھ جج لزینم وکیل تو ضرورت نی او جے کوٹے تخی جنو پارسنگ تو ضرورت نی نہ اللہ وے دا مثال نہ م بیانو راش زرت مثال بیانو او مثال وتا بیان کو حل یستون فیصلہ تو کا حل یستون آیا برابر دی دا دوان پ مثال کے نہ چھ ندی برابر نہ چھ کا الحمدللہ لائق دا حمد نو دے اللہ چرکا چار کلا اللہ خالق و مخلوق ندی برابر نو الحمدللہ لائق دا حمد نو دے اللہ بل اکثرم لا یعلمون بلکی زیاد دا دوینا لا یعلمون نپوئی کی جائلان دی بل مثال وزرب اللہ مثلا اس دویم مثال داغا چا ذکر کئی چیو تن دے اغا مسئلہ دا توحید اس دکڑا خپلے پہ عقیدہ و عمل برابر کڑل او اوہ تو بلتیم بیان شروع کو دبلیم دا عقیدہ و دا عمل اصلاح شروع کڑا او بلی غاڑی تداسی او تن دے چاگر صرف دا خپلے عقیدہ و دا عمل اصلاح کا او بسوی جنت تززم دا اللہ پا جنت کے دنور اسے نشتا ایدوان خپلو کی برابر دی نو مثال ذکر کئی یو گنگ باچا دے گنگ باچا اغوی شیخ پری دا اخلا پٹا بہتری دا چا تا با بیان نکی او بل تندازی رہ جشپا و رضی پزان یو کڑی دی ار چالا دا قرآن دعوت ورکی ار چا تا قرآن بیانی دا خو کارنو دعوت ورکی او دا بدو نیمانی کئی دوانا برابر دی وزرب اللہ مثلا او بیانی اللہ مثال رجلین دا دوتنو سڑو رجلین تسنیا رجل مفرد او رجال جمع شو کنا او رجلین تسنیه شو اس کو پوئی کے دونا وزرب اللہ مثلا او بیانی اللہ مثال رجلین تا دوتن سڑو احدو ہما یو تندر دوانونا اب کمو گنگ دے گنگ باچا لا سمم بکمن نو بکمن گنگیان دی اب کمو چی گنگ دے احدو ہما اب کمو یو تندر دوانونا اب کمو گنگ دے گنگ باچا لا یک درو علا شین لا سن برگی گی علا شین بس شی باندے ووا کلون علا مولاو او دے بوج دے بخ پل مالک باندے ووا کلون علا مولاو او دے بوج دے بخ پل مالک باندے اینما یو وجیو کون طرف دا چھو لما خکے لا یعت بی خیر راتلن کی بفائد باندے یو تندا سره څه یو تندا سره چې هغه ګونګ بچا دی او په خپل مالک باندې بوج دی، یعنی خپل مالک لسه فائدنه نه ورکوي، الټه نقصان ورته را رسوي چې مالک چرته لیږي نو بس بلې دوکه کوي او دغه رنګې مالک له تاوان ورکوي. او دویم هل یستوی آیا برابر دے دے، هل یستوی آیا برابر دے دے و من و غسوک یا مر بلاد لے یا مر بلاد لے چوکم گئی پا انصاف باندے. او انصاف سو پا انصافونو کی دا ٹولن لوی انصاف دا اللہ یو والے توحید، او پا ظلمونو کی دا ٹولن لوی ظلم اگر شرک دے، ان شرکا لظلم نظیم، یقینا شرک خامخا ظلم لوی دے. نو حل یستوی آیا برابر دے دے و من و غسوک یا امر بلان لے چی بیان کئی دا توحید حاصل مانا منگو کا و والا صراط مستقیم او دے پنی غلار باندے. نو آیا دوان برابر دی، یو گنگ باچا دے او دویم بیان کئی، نو آیا دا گنگ باچا او دا بلچ بیان کئی دوانا برابر دی. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ تا دی آیات مثال ذکر کئی، تا دی آیات مثال ذکر کئی، اخوی مثال دا سے لکہ یو بادشاہ دے دا غد دو وزیران دی، دا دی بادشاہ پا خلاف کے سخل کو بغاوت اکڑو، سخل کو بغاوت اکڑو، دا بادشاہ دی وزیر ته وای چې لاړ شه او دغه خلکو سره خبره اتره وکړه او د دوی دا بغاوت ختم کا. دی وته وای یره جی زما خو تا سره ډیره مینه ده او ما خو چې تاسو له مشورې نی در کړې او زه تاسو سره نیم ناست او سار وختي دفتر ته نیم راغلی محل ته نیم راغلی، یره جی زه خو به مړ شم، یره جی زه نشم تللی، زه ستاسو نه نشم جدا کېدی. دا بادشاہ دی بل وزیر ته وای چې هلکه ته لاړ شه، هغه وای خجی لاړ، هغه لاړ شي او د خلکو هغه بغاوت ختم کی او خلک پوی کی. اسې تاسو وای، تاسو فیصله دا وکې، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وای وای او خلکو تاسو دا فیصله وکې چې د بادشاہ به د کم یو وزیر سره مینو محبت ډیری، دا یو خو په خپل مالک باندې بوج دی، د ټک کار نه دی، خوریس کی ناس دی او بس خبرې اترې. بادشاہ ته په دې دومره وخت کې د یو کار وویلې، هغه کار یې مونه کو. او بل دا دی چې هغه لاړو میدان ته ووتو او دغه رنګې تکلیف او مصیبت ته غاړه کېغوستا، جنگ ته غاړه کېغوستا، مرګ ته زخمی کېدو ته غاړه کېغوستا او لاړو او د خلکو بغاوت ختم کو. دا دا مثال دے چی یو تن او تو میدان تا دا اللہ حکم دے چی خلکو تا بیانو کا، نو یو دا زان نو گنگ باچا جوڑ کو، اگر وہ یہ رجی بس ار سڑے با خپل قبر کی سملیو جی زمونچا سر سکار دے بس کا خکی یو کا بد کئی خپل قبر کی بس سملی جی، نو یو گنگ باچا رے آدویم او تو میدان تا چی نا دا خوزما قوم دے، دا خوزما قوم دے پختانی دی، ولی دوی قبرون تا سجدے کئی، ولی دوی دا قبرون طواف نہ کئی، دا خو عزت من خلقو دے ابراہیم علیہ السلام اولادو، ولی دوی دا ناروا کئی، زدا زما قوم دے او زبر دے خپل قوم اصلاح کوم او زبر دوی خیر لٹو. نو یو میدان تو وتو تکلیفونو مصیبتونو تے غاڑا کی غستا او بل گنگ باچارے دوانا برابر دی خپلو کی، نو هو علی صراط مستقیم او دیرے پنی دیوی دیرے علی صراط مستقیم پنی غلار باندے. نو پدی آیتونو کی زواجر اللہ ورکل مشرکین تا او دغرنگ دو مثالونو اللہ ذکر کرل. نور میں انشاءاللہ بیا وایو زیلکن.